50 languages. 52. 52. V obchodním domě. Jdeme do obchodního domu. Musím nakoupit. Chci toho koupit hodně. Kde jsou kancelářské potřeby? Potřebuji obálky a dopisní papír. Potřebuji pera a zvýrazňovače. Kde je nábytek? Potřebuji skříň a komodu. Potřebuji psací stůl a polici. Kde jsou hračky? Potřebuji panenku a medvídka. Potřebuji fotbal a šachy. Kde je nářadí? Potřebuji kladivo a kleště. Potřebuji vrták a šroubovák. Kde jsou klenoty? Potřebuji řetízek a náramek. Potřebuji prstýnek a náušnice.